राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ना द्वेष का आग्रह रखे ना द्वेष का आग्रह रखे, अपन तो कल्याण करना है जो जुदी हो जाएगा। तो ईश्वलोक रुपया रखिया करते ये मानने वाला ईश्वलोक को अर्थ क्या लगावे? आप कहो ना बार नाश को विद्य दे, ईश्वलोक का अर्थ क्या लगावे? ये सत का अभाव नहीं होता है, असत का अभाव नहीं होता, रहते ही नहीं। असत तो टिक नहीं सकता और सत का अभाव हो नहीं सकता। मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है, आप पढ़ो, इसको खूब अर्थ किया। निर्विवाद बिल्कुल निर्विवाद है, एकदम निर्विवाद है, परंतु अद्वैत ही है, द्वैत ही है, विशेषता द्वैत है, द्वैता द्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है। ये पकड़ लोगे जल्दी नहीं पहुँचो, जल्दी नहीं पहुँचो, उस जाल में फंस जाओगे। अद्वैत सब सब सब प्रकृति उल्लेख के हैं, मिलन चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं प्रक्रिया है। उन प्रक्रियाओं को मैं कहता हूँ, वो प्रक्रिया सोचते हैं तो उसका कल्याण हो जाएगा। उनमें भी आबादी कल्याण नहीं हुए, नहीं मानता हूँ मैं। अद्वैतवादियों का कल्याण हो जाएगा, द्वैतवादियों का विशेष द्वैतवादियों का विवाद न करके उसके अनुसार चलना हो जाएगा कल्याण। वो एक जो अभी माना है वो एक नहीं है। अच्छा। अभी एक माना है वो मान्यता है। अच्छा। हाँ, अभी एक माना ये एक, एक, एक, एक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो एक अभ्य जो मानी है तो प्रकृति को तो मिथ्या मानी है। नहीं, ये तो आपकी घोखी हुई याद की हुई बात है, अनुभव नहीं है। ये आपका आप श्लोक है ना, ये बिल्कुल तो अर्थ निकले, मन अर्थ निकलते हुए एक तो अर्थ को याद करे, एक अनुभव करे, ये दो बात रहेगी। तो करने वाली कमी रहेगी जब तक संप्रदाय को पकड़ेगा, द्वैत अद्वैत तो कमी रहेगी ही। तो ठीक हो जाएगा, ठीक पहुंच जाएगा, ठीक मतवार नहीं पहुंच सकता, पक्ष नहीं पहुंच सकता, उसमें राजद्वेष वहां रहेगा। ठेर भेदवादी माध्यवादी कहते हैं ये भेद खूब खट्टा पकड़ा रहेगा, तब तो कैसे होगा हमारे समझ में आती नहीं। प्रपन्न पारी जाता तो कहेगा तब तो आप मत समझे, मैं तो ये बात कही। लोग कहते हैं पहले तुम दर्शन समझो फिर गीता समझोगे, मैं कहता हूँ कि दर्शन समझो गीता समझ सकोगे ही नहीं। पहले गीता समझो समझ जाओगे, दर्शन पहले पढ़ लोगे फिर गीता का तो समझ नहीं आएगा। मैं वो घर कर गया उसमें रहेगा, ऐसा ये मत भेद है हमारे। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो पूछो, नहीं को बात से रहो, कोई मन में बात आती हो तो वहां कोई और कोई। नारायण नारायण नारायण राम राम राम। जी आपने बताया मैं हूँ, गुरु का स्थापन है में हो जाए तो कोई बाकी नहीं रहता। हाँ जो उस सूरत में फिर इंद्रियों के आचरण कैसे रहेंगे? अरे उस सूरत में इंद्रियों के आचरण कैसे रहेंगे? आचरण बड़े शुद्ध होंगे, बहुत ही शुद्ध होंगे। वो इतने शुद्ध होंगे यज्ञाचरसी स्वेशन सहयत प्रमाणं कुरुसे लोकस्तदन वर्तते। नारायण नारायण अब ध्यान देकर सुने आप लोग, बहुत बढ़िया बात पूछी। मानो एक जो सत्ता है होनापन, वो वास्तव में सत्ता एक ही है। हम जो अपने को अलग मानते हैं वो सत्ता से अलग नहीं होते हैं, किंतु जिनकी वास्तविक सत्ता नहीं है उनके साथ अपनापन कर रहने से हम वास्तविक सत्ता से विमुख हो जाते हैं। एक अलग होना है, एक विमुख होना है, तो अलग होना तो दो हो जाते हैं। अगर विमुख होने से दो नहीं होते परंतु एकता का ज्ञान नहीं होता, एकता का बोध नहीं होता, तो अब वो जो सत्ता है उसका नाम है जो सब जगह परिपूर्ण है। वो सत्ता सामान्य रीति से परिपूर्ण सत्ता है। अब वो जो है मैं हूं हो जाता है, मैं हूं ये एक देशी हो जाता है। मैंपन होने से हूं होता है। व्याकरण की रीति से तो बड़ी सुगम समझ में आ जाए, अगर व्याकरण नहीं पढ़ा है तो भी आदमी समझ सकता है, व्याकरण है तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। तीन पुरुष होते मैं तू यह, और यह के दो भेदे यह और वह। नजीक यह हो गया, दूर वह हो गया, तो एक तो यह वह एक हो गया, ये एक मैं है एक तू है, तीन है। तो ये मैं है ये क्या ही अहम है, अहम अहंकार है प्रकृति का एक अंश। भगवान की परा और अपरा दो प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इसी यम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति है अपरा यम, इसका नाम अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। इतस्तु अन्याम प्रकृति वेधि मे परम, इससे अन्य एक भगवान की परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति क्या है कि जीव भूताम महाबाहो ये दम धारी से जगत, जीव रूप से ये जो प्रकृति ये मेरी परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है, ये अपरा है निकृष्ट प्रकृति है आठ भेदों वाली। वो जो परा मेरी प्रकृति है उसको जीव भूत के जीव रूप बना हुआ है वो, तो जीव भूता महाभो जीव भूता वो कौन है कि यह दम धार्यते जगत, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, जगत धारण किया जाता है जिसके द्वारा। मानो जगत को कौन मानता है कि जो मैंपन कर लेता है, अपरा प्रकृति को परा प्रकृति पकड़ लेती है, तब उसका नाम होता है अहम। तो उसने जगत को धारण कर रखा है, जगत वास्तव में जीव की दृष्टि से है, परमात्मा की दृष्टि से जगत नहीं है। परमात्मा तत्व का बोध होने पर जगत नहीं रहेगा। एकदम धार्य से जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत धारण किसने कर रखा है? वो परा प्रकृति, अपरे हम इतस्तम प्रकृति विधि में परा जीव भूता, जीव रूप बनी हुई प्रकृति, वो जीव होती है, एकदम उसने जगत को धारण कर रखा है। मानो जगत की सत्ता जीव के दृष्टि में है, जीव के जीव में है, ना ब्रह्म की दृष्टि में है, ना ईश्वर दृष्टि में है। ये एकदम धार्य जिसने जगत को धारण कर रखा है। जगत धारण क्या कर रखा है कि जैसे है ममई वारिशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, तो वहाँ प्रकृति बताए जीव भूता बताए, या ममई वारिशो जीव लोक है जीव भूत जीव स्वरूप बना हुआ है, तो जीव स्वरूप बना हुआ है वो क्या करता है कि मन स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति में स्थित रहने वाले मन है छठा, जिसमें इन पांच ज्ञान इंद्रियों को कर सती मनो अपनापन कर देता है इनके साथ में। अंश तो है मेरा अंश, केवल मेरा अंश है, ये शुद्ध मेरा अंश है केवल ही, परंतु प्रकृति में स्थित रहने वाले मन है छठा, जिसमें ऐसी इंद्रियों को खींचता कर सती खींचता है। इसमें जरा ख्याल कर ध्यान देकर आप लोग सुने, मेरा है अंश बिल्कुल, और मन स्थानी इंद्रियां ये है प्रकृति के, प्रकृति और महान तत्व अहंकार तस्मात का, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी मन बुद्धि इंद्रिय, मन है बुद्धि अहंकार ये धगन चतुष्ट भी और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया और शरीर, ये सब प्रकृति का कार्य है। तो ये प्रकृति का कार्य है, वे तो प्रकृति का अंश होकर प्रकृति में स्थित है, और ये मेरा अंश होकर के प्रकृति में स्थित होता है, मेरे में स्थित नहीं होता। अपरा प्रकृति इतनी ईमानदार है कि इसको आप अपनी मानो तो भी ये प्रकृति स्थान नहीं कर सकती, ये प्रकृति में स्थित रहेंगे, और ये जीव रूप मेरी परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति को अपना मानता है। जैसे प्रकृति स्थान इंद्रिया ये तो प्रकृति में स्थित है, ऐसे ही स्वयं आप परमात्मा में स्थित हैं, पर स्थित रहते हुए ही प्रकृति को पकड़ते हैं, अपने जहाँ स्थित है उनको नहीं पकड़ते, इस वास्ते सुख दुख भोगते हैं। पुरुषा सुख दुख नाम भोगते हुए हेतु रुचे थे, पुरुष है वो सुख दुखों का, सुख दुखों को भोगने में हेतु बनता है। कौन सा हेतु बनता है कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, ये प्रकृति अपारा उसमें स्थित होने से भोगता बनता है, सुख दुख का सुखी और दुखी होता है। और सुख दुख ने ऊंचा उठता है तब कि सम दुख सुखा स्वस्थ, ये स्वयं स्थित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो सुख दुख में सम हो जाएगा, सुख आवे चाहे दुख आवे उसी भीतर विकार नहीं होगा। कब? जब स्वयं स्थित हो जाएगा तब, और जब तक प्रकृति स्थित रहेगा तब तो सुख और दुख और हानि लाभ जय और पराजय और ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये राग द्वेष होते रहेंगे, क्यों? प्रकृति विषम है, विषम है उसमें ये विषमता है, और ये है सम इसमें ये है नहीं। इस वास्ते गीता ने कहा यही तेजता सर्गो ये शांग साम्य स्थितम मना, ये शांग मना साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ ही संसार को जीत लिया। मानो यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए। संसार को जीतना क्या, संसार का हारना क्या, कि संसार के संबंध को लेकर सुखी दुखी होना ये संसार की विजय हो गई। और सुख दुख दोनों को समझ गए, ऊंचा उठ गया, सुखी दुखी नहीं होता तो इसने संसार को जीत लिया। संसार क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार है, मात्र संसार का स्वरूप यही है। ठीक है बेटी, अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष हर सरसोग, ठीक है बेटी, ये संसार का स्वरूप है। इस संसार के स्वरूप को वो जीत गए, जीवित अवस्था में जीत गए वे। कि कौन जीत गए, कि ये सांग मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, सम दुख सुख धीरे समोषात्मकांजल तुल्य प्रिया प्रियो धीरे सूर्य निंदात्म संस्कृति माना अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्री पक्ष सब में समता आ जाएगी। शुभ है, हर शोक नहीं होगा, निंदा करे और कोई प्रशंसा करे, कोई आदर करे कोई निरादर करे, कितने आने पर भी उसकी स्थिति अटल रहेगी, क्योंकि वो प्रकृति में स्थित नहीं रहा, वो स्वयं स्थित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो अपने स्वरूप में स्थित होने से ये राग द्वेष अक्षोभ नहीं होते। ये कब तक होते हैं, कि जब तक ये प्रकृति में रहता है। इसमें एक और विलक्षण बात कही गीता ने, प्रकृति में स्थित अपने को मानता है तब तक राग द्वेष होते हैं, परंतु ध्यान देना अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप गौंते न करोति न लिप्यते। अनादि होने से और निर्गुणों से, गुण उसमें नहीं है, गुण है प्रकृति में, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और स्वयं में गुण नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् ये अनादि है और निर्गुण है, गुण से रहित है। इस वास्ते परमात्मा आयम, ये परमात्मा है, परमात्मा शुद्ध आत्मा है, परमात्मा आयम अभ्य अविनाशी है, न पैदा होता है न नष्ट होता है, जो का जो रहता है। शरीर स्थो भी, ध्यान देना ये बात, इस बात की देखना है कि शरीर में स्थित होता हुआ भी, अपने को शरीर में स्थित मानता हुआ भी, न करोते न लिपते, उसमें भी स्पर्शी में स्थित है नहीं, शरीर में स्थित मानता है, शरीर में स्थित है नहीं, न स्थूल शरीर में स्थित है, न सूक्ष्म शरीर में स्थित है, न कारण शरीर में स्थित है, इसलिए स्थित मानता हुआ भी न करोते न लिपते, न कर्तृत्व है न लिप्तता है। कर्तापन होता है वो प्रकृति के साथ संबंध होने से कर्तापन होता है, और लिप्तता होती है राग द्वेष, ये लिप्तता है, क्यों कर्म को करना ये कर्तृत्व होता है, और लिप्तता मन राग द्वेष हर कर शोक ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल, ये है लिप्तता, ये लिप्त हो गया। इसमें लिप्त होने से ये राग द्वेष हर्ष होते हैं। तो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी, मानो शरीर में स्थित रहता हुआ भी, वास्तव में उस समय भी कर्तृत्व नहीं है। अगर कर्तृत्व वास्तव में होता तो कर्तृत्व कभी मिटता ही नहीं। जब कर्तृत्व मिट जाता है तो कारण क्या है, कि खुद में कर्तृत्व नहीं है। देखो प्राप्त वही होता है जो प्राप्त है, निवृत्ति उसी की होती है जो निवृत्त है, सदा आपसे निवृत्त है उसी की निवृत्ति होती है, प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य आपको प्राप्त है, उसी की प्राप्ति होती है, आप प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है, और नहीं निवृत्त हो उसकी निवृत्ति नहीं होती है। तो प्रकृति प्रकृति कार्य की निवृत्ति होती है, चेतन की प्राप्ति होती है, तो वो होती नहीं है प्राप्त है। इस वास्ते गीता ने कहा कि शरीर स्थोप जिस समय में ये शरीर में अपने को मानता है, कर्ता भोक्ता बनता है, उस समय में भी न करो तीन न लिबेरता कर्ता भोक्ता नहीं बनता है, मान लेता है, उसमें स्थित होता नहीं है। शरीर जो सो भी न करो तीन न लिपे, इस दो श्लोकों में अगाड़ी व्याख्या करी। ये 31वां श्लोक है, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, इसकी व्याख्या न करो थी न लिप्य से जो बताई, तो न लिप्य का एक श्लोक से टीका करी। नमना यथा प्रकाश ये का कृष्ण लोक में मन रवि, सूर्य जैसे त्रिलोक को प्रकाशित करता है, एक प्रकाश जैसे एक कृष्ण लोक संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाश ऐसी, ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्र को साथ अपना मानता है वो क्षेत्र कृष्ण कृष्ण क्षेत्र प्रकाश ऐसी संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो सूर्य सबको प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य में कर्तृत्व नहीं आता है, और जितना कर्तृत्व होता है सूर्य के प्रकाश में होता है, चाहे वेदों का पाठ करे और चाहे शिकार करे, मन उत्तम से उत्तम वेदों का पाठ करता है तो सूर्य के प्रकाश में, और जानवर को मारता है तो प्रकाश में, परंतु प्रकाश न पढ़ने वाले के साथ देता है न मारने वाले के साथ देता है, दोनों को शक्ति देता है, प्रकाश दोनों को मिलता है, परंतु सूर्य न करोती न लिप से करता नहीं होता है, इस वजह से लिप्त भी नहीं होता है। जितने कर्म करते हैं लोग उन कर्मों को करते हैं स्थूल रीति से प्रकाश में, सूक्ष्म रीति से ज्ञान में, समझ में, वो समझ प्रकाश है, ये प्रकाश स्थूल भौतिक प्रकाश है, इसमें करते हैं, पर करते हुए भी प्रकाश इसमें करवाता नहीं है, इस बात नहीं वो कुर्वन न कार्यन, ये न करता है न करवाता है, करता करवाता इसमें पर नहीं है, ये प्रकृति से किसी हुए वो अपना मान लेता है, अपना मान लेता है, कर्तापन मान लेता है, तो भोक्तापन जबरदस्ती हो जाता है। जैसे चोरी करता है, डाका डालता है, किसी की हत्या करता है, तो ये तो करता है अपनी मर्जी से, परंतु कैद होती है, फांसी होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं होती है, अपनी मर्जी के बिना होती है। ऐसे कर्ता बनता तो खुशी से, और भोगता बनता है प्रसन्नता से। जैसे कैद में रहने वाले जिसने कैदी है वे करते तो है अपनी मर्जी से, पर कैद भोगते हैं बिना मर्जी के, कैद अपनी मर्जी से थोड़े भोगते हैं, तो करते तो होने पर भोगते तो आ जाता है, भोगने में रह नहीं सकता। इसमें दोनों में फर्क अलग है, वो विषय पूजा है, मैं थोड़ी सी बात कह दूं, इनमें भी पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है, और अशुभ कर्मों का भोग भोगने के लिए बाध्य होता है। जैसे आपके घर पर कोई साधु आ गए, आपका तो हम नहीं देते तो सब चल जाएगा, मैं डाकू आवे क्या तो हम नहीं देते लूट लेंगे मारेंगे, दूसरे स्वभाव रहेंगे, इस वजह पाप कर्म का फल तो जबरदस्ती भोगना पड़ेगा, पुलिस में तो निष्काम भाव कर दो पुलिस छोड़ जाएगा, पुलिस वजह से नहीं करता, क्यों पुण्य है, पवित्र कर्म है, पुण्य नाम पवित्रता है, ये पाप नाम अपवित्रता है, तो आप पवित्र कर्म करने के बाद वो भोगना पड़ता है, क्यों करता पुनः आपने ले लिया पड़ेगा, और जिसे करते तो नहीं है यसे नाहम कृतो भाव और बुद्धि यसे न लिप्य से, जिसमें कामना नहीं है कर्तृत्व तो भाव भी नहीं है, गुणा गुणी सुवर्तन से इंद्रिया इंद्रिया से सुवर्तन से नारी गुणे भे करता नम यहां उपस्थिति गुणे भेजते परम भेजी, ऐसा अनुभव करता है ठीक तरह से, मेरी क्रियाएं जितनी होती है प्रकृति के कार्य में होती है, अपने स्वरूप प्रकृति की क्रियाएं नहीं होती है, नहीं वो किंचित करो मैं जीव को मैंने तत्व किंचित बात भी करते तो नहीं है, प्रकृति में स्थित होने पर अपने को कर्ता मानता है, पर नहीं कहित करो मुझे युक्त मंजित माने ऐसा जो वास्तव में है जैसा तत्व है वैसे ही माने वैसे ही जाने, तो कर्तापन इसमें नहीं है। तो ये से न हल कर दो भाव, अरे बुद्धि ये से नहीं पाते, राग द्वेष नहीं होगा, हर्ष शोक नहीं होगा, ठीक प्रतिक दोनों में अनुकूलता प्रतिकूलता में लिप्त नहीं होगा, अनुकूलता भी आवेगी प्रतिकूलता भी आवेगी वो चली जाएगी, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुकूलता आने पर भी कोई भूमि यही स्वर को ये सामने से माना अन्य से संग माना न प्रेत प्रिय प्राप्य नो द्वित प्राप्य अप्रियम, प्रिय को पा करके तो हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न नहीं होता, क्यों समता में स्थित हो गया ना। अब समता में स्थित हो गया, पहले समता में स्थित होना स्वरूप में स्थित होना है, अरे विषम है प्रकृति उसमें स्थित होना है प्रकृति में स्थित होना है, प्रकृति में स्थित रहेगा तब तक राग द्वेष हर्ष शोक होंगे ही, अरे प्रकृति में स्थित नहीं रहेगा तो कभी इसे राग द्वेष होगा ही नहीं, क्यों चित वास भी नहीं होगा। तो वो हूपना है अहंकार में सिद्ध होने से, उस हूपना में राग द्वेष होते हैं, ठीक स्वयं में वहाँ राग द्वेष होते हैं, हूपने में परमात्मा का अंश है ये तो चेतन शुद्ध है और प्रकृति स्थानिक प्रकृति में स्थित रहे हुए पदार्थों को साथ कर लेता है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलने से उनमें जो अविवेक है उस अविवेक के कारण ये कर्तापन होता है भोक्तापन प्रकृति में, पर कर्तापन अपने मान लेता है, अपने में मान लिया तो भोक्तृत्व आ जाता है, भोक्तृत्व करना नहीं पड़ता है कर्तृत्व करना पड़ता है, अभी पता नहीं लगा कर्तृत्व करने पर नहीं बोलता, कर्तृत्व भी आता है और भोक्तृत्व भी आता है, परंतु कर्तृत्व मिटाने में आप समर्थ हो और भोक्तृत्व कर्तृत्व मिटा दोगे भोक्तृत्व मिट जाएगा। कर्म योग क्या करता है भोक्तृत्व मिटाता है, और ज्ञान योग क्या करता है कर्तृत्व मिटाता है, ये कर्तृत्व मिटा देगा। अब वो कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाने के लिए जरूर क्या है कि जो मैं हूँ ये इसमें जो सत्ता है होनापन की सत्ता ये तो है परमात्मा का स्वरूप और मैं है ये प्रकृति का स्वरूप, तो अब इन दोनों को मिटाकर प्रकृति का संग छोड़कर और परमात्मा के साथ एक हो जाए, तो परमात्मा के साथ एक होने में दो प्रकार है, चाहे तो परमात्मा स्वरूप है उसके साथ अपने को एक मान ले तो एक हो जाए, जान ले केवल मानना नहीं है, मानने का मतलब जान कर उसमें स्थित हो जाए, और चाहे मैं प्रकृति में स्थित नहीं हूँ ऐसा अनुभव कर ले प्रकृति को, मैंपन को अपने से अलग समझ ले, मैंपन है ये प्रकृति का कार्य है, मैं का प्रकाशक मैं हूँ, मैं स्वरूप ये मैं नहीं हूँ मैं, ऐसा कर ले तो इसमें वो स्थित नहीं रहता, फिर अलग हो जाता है, फिर सम दुख सुख स्वस्थ हो जाता है। अब यहाँ जो बात आई है आपने प्रश्न पूछा है कि वो जो मैंपन हूँपन है वो हूँपन में स्थित हो है कि हैपन में स्थित हो है, अब यहाँ प्रक्रिया है, यहाँ प्रक्रिया दो तरह की है, चाहे तो अपने को परमात्मा के साथ एक माने चाहे परमात्मा के साथ अपने को एक माने, दोनों एक सी दिखती है बात, एक सी दिखती है दोनों में फर्क है, अपने को परमात्मा में स्थित माने ये सुगम है और श्रेष्ठ है, और अपने में परमात्मा को माने ये कठिन है और उत्तम नहीं है इतना जितना उत्तम है। हमारे संतों से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हाथी को अपने ऊपर चढ़ाने की अपेक्षा हाथी पर चढ़ना ठीक है, हाथी को चलो मुसलदायक होता है, ऐसे अपने ब्रह्म लाना ये कठिन है, ब्रह्म अपने पर लाना मुश्किल है, और अपने को ब्रह्म में लेकर लाना सुगम बात है। सीधे हाथी पर चलो, हाथी क्यों चलो अपने मत, क्या एक संतो ने मेरे को कहा तो तुम्हें चढ़ाना उस हाथी पर चढ़ो, हाथी पर चढ़ोगे मसल जाओगे, हाथ का सुगर हो जाएगा। तो इस बात से अपने में ये दो तरह की प्रक्रिया आती है। जैसे शंकराचार्य महाराज ने कहा है, सत्य भी भेदापगमी, परमात्मा में अपने में भेद नहीं, सत्य भी भेदापगमी, नाथ स्तवाहं नमामकीनस्तम, हे नाथ मैं आपका हूँ तुम मेरे नहीं हो। कैसे कि सामुद्रो ही तरंग कुसन सामुद्रो न तारंग, समुद्र तरंग है वो समुद्र की होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता। तो मैं तो तरंग की तरह हूँ, आप समुद्र की तरह है। तो तरंग कहलाती है, तरंग कोई अलग हो गई क्या समुद्र से, कोई तरंग को अलग कर दे कैसे कर दे, ताकत किसी में कर दे। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि वो नाम बंदनाम प्रकरण में आता है, गिरा अर्श जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्श जल बीच सम, ध्यान देना थोड़ा सा, थोड़ा सा मेरी बात थोड़ी ध्यान देना समझना। गिरा अर्थ और जल बीच, तो गिरा ना वाणी और वाणी का अर्थ, तो मैं कहता हूँ शब्दों का अर्थ, तो वाणी और वाणी का अर्थ, और जल और बीच, जल और जल जल की तरंग। तो इसमें गिरा को पहले लिया, अर्थ पीछे लिया, और बीच को पहले लिया, और तरंग को बीच और जल को पीछे लिया। ध्यान दे रही है, आप ध्यान दो, गिरा अर्थ और जल बीच सम, गिरा पहले फिर अर्थ, और पहले बीच फिर जल, उल्टा रहा, ख्याल में है ना, गिरा अर्थ और जल बीच, गिरा अर्थ हो तो जल बीच बीच जल ही होना चाहिए अगर इससे, और जल बीच ही कहे तो अर्थ गिरा कहना चाहिए, जल पहले कहो बीच ही पीछे कहो तो अर्थ पहले कहो कुछ गिरा कहो, समझे। कहिए तो भिन्न न भिन्न, भिन्न नहीं है ना, तो शब्द से अर्थ भिन्न है ना जल से तरंग भिन्न है, यार कहिए तो भिन्न भिन्न, कहते हैं ये जल है ये तरंग है, ये वाणी है ये अर्थ है, कहिए तो भिन्न न भिन्न, भिन्न नहीं है। पर तो उल्ट पुल्ट क्यों कहा, उल्ट पुल्ट कहा कि जो सीताराम सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण ये गिरा अर्थ है, पहले गौरी शंकर कहा सीताराम कहा राधे श्याम कहा, तो पहले गिरा है फिर अर्थ है, परंतु फिर आप फिर क्या होगा जल और बीची, तब क्या होगा अर्थ गिरा जल और बीची, तो पहले जल का नाम पीछे बीची का नाम है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहिए तो भिन्न न भिन्न वंदो सीताराम पद, तो सीताराम है कैसे है गिरा अर्थ की तरह, उनको वंदना करता हूँ मैं, जिन्हें परम खिन्न जिनको खिन्न दुखी होता वो प्यारा होता है भगवान को, ऐसे नमस्कार करते हैं। तो कहने में तो भाई ऐसे ही कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच, तो गिरा अर्थ कहते हैं जल बीच, तो इनमें सीताराम सीताराम कहते हैं, राम सीताराम सीताराम नहीं कहते हैं, कहते हैं राम सीता भी कहते हैं। जब अगाड़ी बढ़ते हैं पहले सीताराम सीताराम कहते हैं, पर तो राम सीता कहते हैं कि भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग कहते राम सिय राम सिय उमगी उमगी अनुराग, तो राम सिय राम सिय राम सिय कहते हैं, तो अगर जाओगे तो राम सी होगा, राम नाम पहला होगा, सी बिछाएगा। परंतु अब जगत में देखोगे तो नाम पहला मारेगा माँ का फिर बिता आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब कबीर साहब ने कहा है कि एक पुरुष परमात्मा देव निर्माण है और नार है गति प्रपंच सारा, जितना प्रपंच ये नार है मानो प्रकृति है ये, और पुरुष निर्माण है वो निर्माण रूप है पुरुष, ये प्रकृति सारा। तो जब तक प्रकृति में रहते हैं तब तक प्रकृति को पहले कर पीछे पुरुष को कहते हैं, मैं पुरुष में जाते ही यहाँ प्रेम और मस्त हुए तो प्रेम में मस्त हो जाएगा। तीसरे पहर कर कीन प्रवेश प्रयाग, अब उनका ध्यान राम जी की तरफ है तो कहते राम सिय राम सिय उमगी उमगी अनुराग, तो गिरा जल बीच दोनों हो गया ना, कहीं गिरा अर्थ होता है कहीं जल बीच ही होता है, कहीं ये तो भिन्न ना भिन्न भिन्न नहीं है दोनों, सीता और राम जी भिन्न नहीं है, राम ही सीता सीता ही राम है, या जल तरंग और तरंग जो है दोनों है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य भी भेद आप कभी भेद नहीं है, जल में और तरंग में कोई भेद नहीं है, तो भी समुद्र ही तरंग, तरंग समुद्र का है पर तरंग का समुद्र नहीं है, तरंग का समुद्र तो है समुद्र की तरंग है, मोटा समुद्र हुआ ना। और दूसरी बात कहते हैं अवधि अपार स्वरूप उमम लहरी विष्णु महेश, अब अवधि अपार स्वरूप में मेरा स्वरूप है और महेश लहरी है, तो उल्टा कह दिया अभी शंकराचार्य मैंने बोला सुलटा कहते हैं ठीक तरह से लहरी वो कहते समुद्र ही तरंग कुछ न समुद्र न तारंग, तब तो एक दिन लगा। इसी तरह से जो भाई ने पूछा कि अपना है वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित करे कि परमात्मा को अपने में स्वरूप करे, चाहे मैं ब्रह्म हूँ चाहे ब्रह्म मैं हूँ फर्क क्या पड़ा, एक ही हुआ, एक होते हुए भी मैं हूँ मैं के साथ में अनादि काल से अपना संबंध जुड़ा हुआ है, वो मैं को रखते हुए भावना ब्रह्म की होगी, मैं अपना छूटेगा नहीं, और मैं अपने को परमात्मा में कर देंगे तो मैं अपन रहेगा नहीं परमाणु तत्व सुगमता से स्वतः ही, जब मैं जब की तरंग में समुद्र को रहे तो समुद्र तरंग में नहीं आएगा, तरुण समुद्र में आ जाए सुते ही, इस वास्ते उस परमात्मा ही मरमर करे। तो गीता में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदूरभ, महात्मा के लक्षण करते हुए कहा कि वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, जब मैं हूँ ये नहीं कहा है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदूरभ, तो गीता इसको शेष मानती है, ऐसे महात्मा को दुर्लभ माना, तो परमात्मा में अपने को आपको कर रहे, क्योंकि परमात्मा में ये है सदा परमात्मा में है, जैसे मनुष्य स्थान यानी प्रकृति स्थान है, ऐसा मेरा अंश मेरे में ही स्थित है, परंतु मेरे से विमुख होकर प्रकृति के सन्मुख होकर के मनुष्य से इंद्र को अपना मानता है, मन को बुद्धि को अहंकार को चित्त को इनको अपना मानता है ये प्रकृति के तुम्हारे है नहीं, भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये अहंकार हुआ, इसीएम में भिन्ना प्रकृति था अपरायम अपरा प्रकृति है, तो अहम तक ये अपरा प्रकृति हुई, तो जैसे मिट्टी है वो ढेला अलग है, इसी जाति का अहम भी ढेले की तरह अपने से अलग है, अपरा प्रकृति है ये, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये एक जाति के है अपरा प्रकृति है, आपस में इनके बड़ा भारी भेद है, जल के इनके एक एक से दस गुणा अधिक अधिक सूक्ष्म है, परंतु विचार कर देगा तो अपरा प्रकृति तो अपरा ही हुई, हम तक सेठ मिट्टी से लेकर के अपरा प्रकृति हुई, इनसे अन्य परा प्रकृति है वो जीव रूप बनी हुई है, इस बार जगत को धारण किया। अगर जीव रूप न रहेगा तो जगत को धारण नहीं करेगा, अगर जगत को धारण नहीं करेगा तो जीव रूप नहीं रहेगा। इस बात से इसका वर्णन किया भगवान ने सातवें अध्याय में। आगे रसो कौन थे, 17 विभूतियां बताई और ये सब बताया कि ये थे वह सात्विक भाव राजशास्त्र ये मत से ये हो मेरे से होते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान ने एक विनोद की बात बताऊंगा, भक्ति मार्ग में अद्वैत का वर्णन किया है और ज्ञान मार्ग में द्वैत का वर्णन किया है। विरोध में कहता हूँ वास्तव में नहीं, कैसे कि भक्ति मार्ग में सब कुछ मत परम नान्य नहीं मई सर उम्मीद सूत्री मणिगण मेरे में सब कुछ मेरे में ऐसा कहा है। और ज्ञान मार्ग में सत्य सत दो बताए, नित्य और अनित्य दो बताए, प्रकृति और पुरुष दो बताए, क्षेत्र और क्षेत्र दो बताए। मानो ज्ञान मार्ग में जड़ता रहती है तो जड़ता से अपने को अलग करना बताया, और भक्ति मार्ग में परमात्मा में स्थित होने पर जड़ वस्तु का अत्यंत अभाव हो जाता है तो क्या बतावे। जड़ तो स्वतंत्र है नहीं, जड़ को सत्ता तो चेतन ने दे रखी है, ये एकदम धारी जगत चेतन ने जगत को धारण कर रखा है तो जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, किंतु चेतन ने इसको धारण कर दिया, इस वास्ते ये धारण हो गया। सब राग सोकर सुकर दुकर आना जाना जन्मना मरना ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब प्रकृति को पकड़ने से हो गया। तो इन दोनों में पकड़ने में बढ़िया क्या चीज है, बढ़िया परमात्म तत्व ही है। तो फिर ये जल तत्व की सत्ता ही उड़ जाएगी, क्यों जल तत्व स्वतंत्र है ही नहीं। देखो एक चेतन तत्व का स्वभाव है, चेतन तत्व जड़ का विरोधी नहीं है, चेतन तत्व जड़ का विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं इतनी बात नहीं है, जड़ को सत्ता देता है, चेतन तत्व के बिना जड़ की सत्ता रह ही नहीं सकती। तो चेतन है वो जड़ को सत्ता देता है, इसका जड़ है चेतन है वो इसका विरोधी नहीं है। परंतु चेतन की जिज्ञासा हो जाएगी, मुमुक्षा हो जाएगी, जिज्ञासा हो जाएगी, इसकी प्रेम प्राप्ति इसमें सन्मुख हो जाएगा तो जड़ रहेगा ही नहीं। जड़ चेतन दोनों करने से जड़ को सत्ता चेतन से मिलती है, परंतु जिज्ञासा जब चेतन की जिज्ञासा होगी जब जड़ मिट जाएगा ऐसे तो रहेगा नहीं। वासुदेव सरो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। तो जड़ अंश क्या है, ये न होता हुआ जो होता है दिखता है इसको जड़ कहते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं। अरे है जो का त्यू रहेगा तो जड़ से रहेगा ही नहीं, फिर तत्व चेतन चेतन रह जाएगी और तो वासुदेव सर्वम। तो वो दो भेद बताए, तो हूँ मैं वो है मैं वे के है को हूँ मैं लावे, तो हूँ को है मैं मिलाना ठीक है, हूँ मैं है को मिलाना ठीक नहीं है, ये तात्पर्य है उसका। तो दोनों में विचार करो और दोनों मत एक होगा, तत्व एक होगा, चाहे हूं मैं है को करो तो है मैं हूं करो, वास्तव में तो एक तत्व है वो है ही जो है, पर तो हूं के साथ में अनादिकाल से परिच्छिन्नता को पकड़ा हुआ है, वो हूं मैं परिच्छिन्नता को है को पकड़ेगा तो परिच्छिन्नता मिटेगी नहीं, और है में परिच्छिन्नता ही नहीं है नहीं होगी नहीं, हूं हो ही नहीं सकता, उसमें हूं बनाने के बाद बड़ी सुगमता से उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते हूं में है को न मिलाकर है में हूं को मिलाना है, ये ठीक है, ये सिद्धांत रहेगा। फिर इस सिद्धांत वासुदेव सर्वम यही उत्तर सर गए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्त्री सुनि सेवक स्वभागेश्वर पंडिता स्तम दर्शिन तो स्तम का निर्दोष समम ब्रह्म परमात्मा ही है। इस वास्ते जड़ता से बिल्कुल विमुख होने से चेतनता के सन्मुख होना नहीं पड़ेगा और चेतनता की प्राप्ति होने पर जड़ का त्याग करना नहीं पड़ेगा। ये मार्मिक बात दोनों का तत्व ठीक से समझना है। इस वास्ते गीता में समता के लक्षण दो बताए, एक तो समत्व योग उच्चते, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीता। दुखों के संयोग का वियोग ना योग है, तो दुखों के संयोग का वियोग हुआ संसार का अत्यंत अभाव, उसका नाम योग है। और समत्व योग उच्चते, जो सम निर्दोष समम ब्रह्म है, उसका नाम योग है। तो चाहे तो जड़ता का अत्यंत अभाव कर दो तो योग हो गया, चाहे चिन्मयता में ही स्थित हो जाओ योग हो गया, और एक करने तो हो जाएगा। यह है सिद्धांत। चाहे आप समता में स्थित हो जाए, चाहे दुख संयोग का वियोग कर दे, मानो जो परिवर्तनशील है उसके साथ आप वियोग कर दे, तो वियोग करने पर भी आपके स्वरूप में स्थिति हो गई, और स्वरूप में स्थिति होते ही वियोग हो जाएगा, और वियोग होने पर सत्ता रहेगी नहीं, क्योंकि उनकी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, केवल चेतन से सत्ता प्राप्त हुई है, इनमें स्वतंत्र सत्ता ही नहीं, कैसे रहेगी सत्ता? तो सत्ता की ही रहेगी, असत की सत्ता कैसे हो जाएगी? इस वास्ते ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का तो भाव होना पर विद्यमान है ही नहीं, और सता अभाव सत्य तत्व है उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। दोनों का तत्व देखा तो क्या चेतन एक ही रहेगा, वो दो नहीं रहेगा, और जड़ रहेगा तो दो रहेगा, जड़ चेतन दो, और वहां पर एक ही होगा। तो ना भाव विद्यते सतह, सतह अभाव है, सत के अभाव नहीं होता, और असत का भाव में सत्ता नहीं रहती, तो ये सत्ता नहीं थी मिट जाएगी, और उसकी सत्ता मिटेगी नहीं, वो रह जाएगा। तो अंत में अपने को पहुंचना यहाँ है, जैसे एक कल्पना करो कि एक पहाड़ पर मंदिर है, उस पहाड़ पर मंदिर में उसे पहुंचना है, यहां से कह दिया कि जो पहाड़ पर मंदिर है वहां पहुंचना है। सुनने वाले दो आदमी, एक आदमी है जंगली, जंगल में रहना पहाड़ों में घूमने वाला, और एक आदमी है शहरी, तो दोनों के लिए के कौन सा रास्ता है? रास्ता दो है भाई, एक तो यहाँ आप वृक्षों में पहाड़ में होते हो सीधे चले जाओ वहाँ, और एक इस सड़क से चले जाओ, तो सड़क जावे उनको ऐसे घूमना पड़ेगा ऐसे। अब जंगली को सड़क में भेजा जाए तो माथा पची कौन करे, ये मैं भी हाथ मारा चल जाओ वहां पहुंच जाए, अरे सारी आदमी कह दो तुम चल पहुंच जाओ, भाई हम नहीं जा सकते, वो सड़क से नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा जंगल अभ्यास नहीं है, अरे वो क्यों गोता खाएगा, यूं क्यों करेगा, अभी सटा दे पत्थर को पकड़ा, वृक्ष को पकड़ा, ऊपर से पहुंच जाएगा। तो लक्ष्य तो है एक, ये प्रकार है दो, तो रस्ते जाना है, ये बहुत देरी की बात है। इस वास्ते विहंग मार्ग कहा है संतों ने, एक पिपील का मार्ग है, एक विहंगम मार्ग है। पिपील का कीड़ी चलती है तो धीरे धीरे पहुंचेगी, और विहंग मार्ग है उड़ करके वहां पहुंच जाएगा, वो विहंगम मार्ग है। तो संतों ने विहंगम मार्ग को बढ़िया माना है। विहंगम मार्ग वो है कि परमात्मा की है बस, तो ठेठ पहुंच गया फट आप साहब ही, और मैं ब्रह्म हूँ, ये पिपील का मार्ग है, ये पिपील धीरे धीरे धीरे धीरे पिपील पहुंचे, पहुंच तो दोनों जाएंगे, परंतु रास्ता कठिन सुगम दोनों है। अब कठिन सोम क्या है कि जंगली के लिए तो सड़क सड़क चलना कठिन, महान दुर्बल लंबा तो अवस्था पड़ेगा, सिर देर ज्यादा लगेगी, चट दो हाथ मारा चट पहुंच गया, उसी वो सुगम है। और शहर में रहने के लिए वो अब रास्ता वो ठीक है, पिपेली मारेगी जर जो फंस जाएगा चढ़ नहीं सकेगा। तो कठिन सुगम कैसा कि जिसके जो जो जी भाव नहीं करते हैं सोई, जिसके ठीक सुगम पड़े वही ठीक है। इस वास्ते विवेक मार्ग है ये बहुत जल्दी की प्राप्ति कराने वाला है, और ये क्रिया सर्जन्य है, श्रवण है, मनन है, निर्ध्यासन है, ध्यान है, फिर समाधि है, वह फिर सविकल्प है, फिर निर्विकल्प है, सबीज है, फिर निर्बीज है, उसे मतलब में अंत में परमात्मा प्राप्ति है। ये गंभीर लोग जैसे जिनकी मर्जी उसको क्रम ले लो, दोनों क्रम ठीक पहुंचना है। या सांख्य प्राप्त है स्थानम तद योगी भी गम्यते, तो योग है तो ये उसको कर्म संन्यासा कर्म योग विशेष थे, कर्म योग सीधा मार्ग है। इस ध्यान योग मार्ग में योग भ्रष्ट भी होता है, परंतु विवेक मार्ग में योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों? योगाचरित मानस मन चलित होता है, तो मन को साथ में लेकर चले तब मन चलित होता है, तो पहुंचता नहीं। मन को पहले ही मन है वो तो प्रकृति का कार्य, हमारा संबंध ही नहीं है, ना सुरसारी के साथ संबंध है, ना इंद्रियों के साथ संबंध है, ना ज्ञान इंद्रियों के साथ संबंध है, ना अंतकरण के साथ संबंध है, वह तुम्हारा संबंध है ही नहीं। तो चटकाम बन गया, अपने स्वरूप विस्तृत होगी, मन लगाते लगाते जाओगे तो मन साथ में रहेगा, अरे मन चलित हो रहे योग भ्रष्ट हो जाओगे, अरे मन चलित हो मन साथ ही नहीं है चलते योग भ्रष्ट हो गए नहीं। तो विवेक मार्ग में योग भ्रष्ट नहीं होता, कर्म मुक्ति है सद्यो मुक्ति है, तो सद्यो मुक्ति में योग भ्रष्ट नहीं होता, कर्म मुक्ति में योग भ्रष्ट होता है। इस वास्ते वही मार्ग ठीक है जो सीधा परमात्मा के शरण हो जाए। इस वास्ते गीता ने सर्वगुह्यतम माम एकम शरणम ब्रज, सर्वगुह्यतम बताया, सर्वगुह्यतम पद एक बार आता है, गुह्यतम आता है, गुह्यतर आता है, गुह्यतम शास्त्र आता है, राज विद्या राज गुह्य आता है, कई आते हैं, पर सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है, वो किसमें है? माम एकम शरणम ब्रज, हे नाथ होगा, ऐसे प्रभु चरणों को शरण हो जाए, सीधा सरल बात है। क्योंकि अपने सब जितने भाई बहन बैठे सत्संग सुनते हैं, हम भगवान के हैं ये स्वतः स्वाभाविक है, ऐसा भगवान के हुए उनको खुद को मेरी जड़ता को दूर करना पड़ा नहीं, अपने से भगवान के शरण हो गए, शरण होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसलिए भगवान कहते हैं मत्सुता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यंती से रमंती से, मत्सुता मदगत प्राणा मेरे में चित्त लगाया हुआ, चित्त मेरा ही मेरे चिंतन का चित्त से चित्त भगवान के अर्पण कर दिया, वहाँ चित्त से चिंतन करने वाला नहीं है, मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि भगवान के अर्पण कर दिया, अर्थात मन बुद्धि मेरे नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो प्रकृति के हैं और भक्ति मार्ग में भगवान के हैं। ज्ञान मार्ग में सब की सब प्रकृति के हैं, 18:40 पृथ्वी दीवी दीवेश हुआ पुनः, पृथ्वी में कह दो देव स्वर्ग लोग में कह दो देवताओं में रख दे सुन गई है, ये जो सत्तम प्रकृति मुक्त मिली वैसे तीनों गुणों से मुक्त कोई ना देवताओं में है ना ऋषियों में है ना संसार में है ना देवताओं में ना देवलोक में है, तीनों गुणों से रहते है ही नहीं, तीनों गुण है सत्तम गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, प्रकृति का कार्य है ये। और भक्ति मार्ग में जहाँ भगवान से अर्जुन ने पूछी विभूतियां वह यथा भी सर्वभूत आना 39 दसवें अध्याय का 39वां यद्यपि सर्वभूतानां तदहं बीजमादुर मैं हूँ। इस बात ये थे वे सात्विक भाव राजस्वास्थाओं से मत थे मेरे से पैदा होते हैं और वहाँ ज्ञान मार्ग में सत्तम रजस्तम इतनी गुणा प्रकृति संभव ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है गुण। अब प्रकृति के कार्यों को साथ लेकर चलेगा प्रकृति के संबंध में छेद नहीं होगा और पहले मेरा है ही नहीं भगवान का यह सभी तो क्यों भगवान से पैदा भक्ति मार्ग में ये रहे थे वो सात्विक भाव राजस्वास्थाम से मत थे मत पहले आया है ये जो नहीं भूतानी अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय से मत सर्व मत आया है और भजे से साथ मत से मत तक इस भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो इस बात से भगवान के तो भगवान को दे दे बस संसार को चाहे तो त्याग दे चाहे भगवान को दे दे तो त्याग करने में त्याग करने वाले को जोर आता है यार भगवान की जी भगवान को देने में जोर नहीं आता सीधी सी आपके समाज आप अताल पर घुमा हमारे नहीं चाहिए झटकुआ मुर्गा अपने शुद्ध स्वरूप रह जाएगा शुद्ध स्वाभाविक ही। तो ये गीता की जो शैली है बहुत विलक्षण है बहुत विचित्र है शुभ मैंने कहा था आप भी कहता हूँ बहुत विलक्षण है। गीता में सीख रहा हूँ गीता की मेरे को गीता का ज्ञान हो रहा है समझ रहा हूँ मैं इतनी विलक्षणता उसमें इतनी अलौकिकता दिखती है जो क्या कहूँ मैं वर्णन नहीं कर सकता इतनी विलक्षण है तो बड़ी सीधी सारी बात बहुत सुगम बड़ा ही सरल मैं तो ये कह देता हूँ गीता की दृष्टि से कि जितना तत्व ज्ञान सुगम है इतना सुगम काम कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और वो सुगम हो सकता नहीं चारूंगा से इतना सुगम पहले कोई काम था नहीं और अभी कोई सुगम है नहीं अगर ही कोई सुगम होगा नहीं और इनसे सुगम हो सकता ही नहीं क्योंकि स्वतः सिद्ध है उसमें मजदूर क्या आवे करो तो चोर आवेगा मन में करो श्रवण करो चिंतन करो ध्यान करो समझ लगो तो देर लगेगी भाई जाइए हे नाथ मैं आपका विश्वास गीता ने गीता साधक संजीवनी के 56 से 66 तक आप प्रकरण पढ़ो 18वें अध्याय के 56 से 66 तक ये प्रकृति का भक्ति का विलक्षण मार्ग बताया है भक्ति कैसे होती है इसको विवेचन किया है पहले जिस समय टीका लिखी था ना उस समय में मेरे को मालूम था लिखाई भी है परंतु आज जैसा दिखता है वैसा नहीं दिखता था साफ साफ बात है आज इतनी विलक्षणता अलौकिकता दिखती है तो गीता के शब्दों में गीता की बिल्कुल बात है बात भी ठीक है ऋषि मुनियों का पंडितों का संतों का एक तो मतलब एक खास भगवान का खुद का हो तो खुद भगवान कहेंगे उसमें जो विलक्षणता है वो पंडित हो भी ज्ञानी हो कैसे कहेगा वो ज्ञानी हुआ है भगवान ज्ञानी हुए नहीं हुए तो है ही पहले से ही तो वो कहेंगे जितनी सरल बात इतनी कैसे कहेगा अपने भोगा जो भोगा इस दृष्टि से कहेगा अपनी दृष्टि से कहेगा इस वास्ते भगवत वाणी है बहुत विचित्र है बहुत विचित्र बड़ी अनुभूति गीता का और मूल पाठ करो आप गीता के मूल पर ध्यान दो टीकाओं पर होने पर आदमी उलझ जाता है कोई टीका मत समझ संस्कृत हिंदी की कोई टीका नहीं केवल मूल पर गहरा मनन करो विचार करो तो एक बिल्कुल विलक्षण अर्थ निकलता है या टीकाओं को लेकर देखोगे तो वो मैं नई नई चीज आ गई एक एक वो तामसी बताया है अद्वैत सिद्धांत वाली टीकाओं में द्वैत सिद्धांत वालों को निकृष बताया है अद्वैत संदेह वालों को अद्वैत को कहते हैं निकृष है सब ये टीका मैं संस्कृत टीका में आप जानना चाहो तो मैं बता दूंगा साफ लिखा है उनको तामसी वे उनको तामसी कहते हैं वो उनको तामसी कहते हैं यार गीता खुद बोलो तो तामसी कोई नहीं रहेगा ये बात है अधर्म धर्म मन से तमसा वृषा सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सा पार्थ तामसी सर्वार्थ विपरीत है मैं ही ईश्वर हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ ये तामसी है अब ये कहते हैं कि सर्वभूतेषु येनेकं भावमप्यं ईक्षते ईक्षते योगं ततो सर्वत्र संदर्शनं तो प्रसूतेन व्यज्ञानं नाना भावान् सर्वेषु तद्ज्ञानं विद्यार्थं सर्वभूतेषु येनेकं भावमप्यं ईक्षते अब ये कहते हैं ये जो पूजन करते हैं ना प्रसन्न नाना भगवान प्रसन्न विधान ये पूजा पूजन करते हैं ईश्वर की आराधना करते हैं ईश्वर को मानते हैं ये तामसी है ये तो कृष्ण वध एक कार्य सप्तम अरे ये तो कृष्ण वध एक एक मूर्ति में कृष्ण वध सब यही है परमात्मा का एक ऐसी टीकाओं में विचन किया है दोनों टीकाओं आप देख रहे हो तीन टीकाओं है वो देख रहे आप बीस इक्कीस बाईस बाईस श्लोक तामस ज्ञान बताए उसको और वो है तीस इकतीस बत्तीस को बत्तीस है ये बाईस है दोनों श्लोक मिला देना ठीक है देख लेना तमाशा गीता नहीं कहते ऐसा गीता तो कहते सर सर सीधा बताते है इस बात ने मैंने पूछा है संतों से गीता द्वैत अद्वैत नहीं कहती ना अद्वैत कहती है ना द्वैत कहती है ना विशेषा द्वैत कहती है ना शुद्धा द्वैत कहती है ना द्वैता द्वैत कहती है गीता तो साधारण जीव को परमात्मा तत्व की प्राप्ति बताती है कोई आग्रह नहीं जिस जीव की परमात्मा को प्राप्त हो सके तत्व ज्ञान हो सके मुक्त हो जाए वो बात बताती है कोई पक्ष नहीं कोई द्वेष है विशिष्टा द्वेष है आभासवाद है अवच्छेदवाद है प्रतिबिंबवाद है बिंब है प्रतिबिंब है आभास है नहीं आता ही नहीं इसका वो तो आप देख रहे ना आज मैं कहता हूँ आप देख रहा हो फिर पूछूंगा लिखा है हमें अपन बात करेंगे मेरे को तो बड़ी प्रसन्नता होगी आप खोज तो करो बड़ी प्रसन्नता होती है कोई खोज करे तो आप मेरी बात को काटो कि देखो तुम कैसे करती है यहाँ ऐसा क्या है तुम्हारी कोई बाधा नहीं है हमारे कोई आग्रह नहीं है मैं तो भक्ति ज्ञान मार्ग योग तीनों मानता हूँ जैसे गीता ने भागवत में कहा योगास्त्रो मैं आप लोग था एकादश स्कंद का बीसवां अध्याय उस बीसवें अध्याय में योगास्त्रो मैंने योग तीन बताए मनुष्यों कल्याण के लिए कर्मयोग योग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीनों योगों को पढ़ो गीता में ज्ञान योग से चलो भक्ति योग से चलो कर्म योग से चलो निरंग श्रेय भी है कल्याण करने के लिए तीन मार्ग मैंने कहा सब योगास्त्रो मैं आप लोग निरंग मनुष्यों के लिए तीन योग का है वही गीता में बताया कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग अब आपकी मर्जी जिसको आप अच्छा समझो जिसमें पारायण हो जाए उसी में उसमें हो जाएगा कोई जल्दी हो जाए कोई देरी से हो जाएगा वो पात्रों के अनुसार है पात्रों का दूसरों दूसरों हो जाएगा जिसमें अभ्यक्ताई गति तो खूब देह बदले हुए देह के साथ मैं और मेरापन रहेगा तब तो ज्ञान मारे कठिन होगा ऐसा ब्रह्मभूत है प्रसन्नता ब्रह्मभूत हो जाएगा तो सुखे ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख पूछते सुखे ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख पूछते सुखे सुपूर्ण हो जाएगा पहला बार सुपूर्ण तू छठे अध्याय इंद्र ने वो सदात्मा ने योगी विगत कर्म से इंद्र ने वो सदात्मा ने योगी विगत कर्म से इससे पहला कौन है अट्ठाईसवा सत्ताईसवा प्रशांत मन समझे योगी ने सुख मुक्तम शांत ब्रह्म भूतम अकर्म सम ब्रह्म भूत बन गया अकर्म सम है तो उनके मैं अपन शरीर में नहीं रहा उसके लिए सुखे ब्रह्म संस्पर्शम सुख पूर्व परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। देह वज भी दुखम क्लेशो अधिक सरसाम अभ्यक्ता सदस्यम अभ्यक्ता ही गति दुखम देह वज मेरे पापी से देह मैं और मेरा भाव है तब तक कठिन बहुत कठिन है ज्ञान का मार्ग और ये मिटने पर बहुत सुखम है ज्ञान का मार्ग भक्ति मार्ग में तेसा वहां समुद्धता उद्धार में करता हूँ अपने उद्धार की जरूरत नहीं करने की मत से सहमत करता हूँ तो सहमत से मत से भगवान में अब भगवान करो जाए मर जाओ जो करो हम तो स्वरूप पापों से मेरे सन हो जाए फिर मुक्त हो जाएगा। अब इसमें शंका है बोलो संदेह हो बोलो के भाव ना भाव श्लोक इसी श्लोक का विचार करने से परमात्म हुआ सच परमात्मा रहेगा असत संसार ही रहेगा माया बिट जाएगी तो इसी श्लोक पर दृढ़ता कर विश्वास कर ले तो निर्ध्यान हो जाएगा निहाल हो जाएगा। मेरी पुस्तिका में दो तीन चार बार लिखा है ये कई तरह से व्याकरण की दृष्टि से मिल रहा है तत्व यही है शास्त्रों को भाव यही है भाव शास्त्रों का मैं शास्त्रों का भाव एक संप्रदाय को एक भाव नहीं मिलेगा तत्व एक मिलेगा अंत में तत्व तो अंत में से एक निकलेगा माया के बात करने के लिए नाना प्रकार की पद्धतियां मतलब युक्तियां ठीक हो जाएगा होगी परंतु जो संप्रदाय है उनमें एक नहीं होगा। अच्छा माया ने हटाने की युक्तियां अलग अलग होगी हम बिल्कुल तो तत्व तो एक निकलेगा नहीं द्वैतवादी